I per què participa la banda sonora de... Realment és... Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con... El 2, el 3 i el 4. Hola, ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla. Y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor. La hija del dolor, yo soy quien no debe ser. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es de este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Bom bom bom bom bom chipi chipi. Si este dolor durará por siempre, es que el mercurio lo tengo aquí. Ya no digas más palabras, nene, ya vete de aquí. No te olvides nunca que... Primero... A ver... Chibi, chibi. Again. Esta canción durará por siempre, como los discos. Hola, bona tarda. Avui fem la darrera missió de la temporada, darrera setmana de juliol, i... Bueno, estem aquí pues, amb els companys de sempre, amb el David, amb el Santi, amb la Sílvia, amb la Tània, amb la Joana, amb l'Eugènia, amb la Lucía. I parlarem avui el tema de la setmana, bueno, enfocarem una mica el tema del senderisme, no? Però parlem una mica el concepte de caminar i totes les vessants que una mica això té, no? De tota manera, bueno, una mica voldria començar... Perquè bé, el motiu del tema de la setmana ha estat una mica bueno, relacionat amb el fet que va morir meu pare fa 3 setmanes i, bueno, i va ser qui em va inculcar una mica tot el tema de la passió de caminar. No? Jo fa bastants anys que faig rutes a peu i llavors vull dir, bueno, m'agradaria llegir pues, d'entrada els dos textos que vaig escriure una mica arrel de la seva mort. No? El primer diu així, bueno, avui hem enterrat el meu pare en família per voluntat seva. Gràcies pels condols, un comiat alegre i farcit de records que ultrapassen la mort física. res ni ningú mort si abans no mor dintre teu. Una passió comuna, la de caminar. Vaig arribar a temps per oferir el diploma dels 1.000 quilòmetres. Va viure una vida plena, que no s'atura, inexorable, cap al destí comú de tots els éssers humans. Aquest... Gràcies. Bé, gràcies. Bueno, i després vaig fer un segon escrit, perquè bueno, vam pujar a les cendres, els meus germans van anar a Pedraforca i jo vaig anar al Coll de la Vena, que és un lloc que hi havíem anat a passar algun estiu conjuntament, no? Llavors vaig fer un segon escrit arrel d'això i va ser molt emotiu, perquè bueno, jo vaig pujar amb el meu gos, amb el Tori, i en principi va ser un moment molt intens, no? Vull dir que, en principi... I aquest segon escrit diu així, no? I volen les cendres planejant mutades en llavors de futurs Boy Scouts. Retornen a una natura que ens veu néixer, créixer i morir, embolicades per l'aroma de qualsevol acte d'amor que sempre està per sobre del bé i el mal i que alhora fa que no siguin llavors perdudes a l'univers. Als cims del Pedraforca i de la Vena, als nostres peus, conquerits per esprits indomables que posen punt i final als actes socials d'homenatge. Gràcies a tots pels condols i deixem que el miracle de la vida segueixi fluint-nos. Radio Nicosia, el debate. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Bueno, bona tarda de nou. Si algú de vosaltres vol participar, tenim un telèfon per trucar de contacte, que és el 93-03-95-33. En principi obert sempre a qualsevol comentari que vulgueu fer. Relacionat amb el tema de la setmana, que com deies, el senderisme. No? Jo, abans que ara comencin a participar els companys, he preparat un escrit introductori, no? Una mica en funció de les vivències que jo he tingut des de fa anys que practico senderisme. No? I diu així, no? Avui parlarem de senderisme, una activitat que l'ésser humà practica des de temps immemorial quan es va erguir per deixar de caminar a quatre potes. Considerat actualment com una activitat esportiva més, el senderisme és la que té les arrels més antigues. Va ser l'aparició dels mitjans motoritzats del segle XIX el que va originar, paradoxalment, el que es considerés també com una activitat de lleure per retornar a l'espècie humana al contacte amb un espai que genèticament sempre ha estat el seu, la natura. Les aglomeracions urbanes han creat un castell de comoditats i aparent benestar, però alhora ens allunyen d'uns espais ben nostres. Vivim en castells de formigó, treballem en espais il·luminats artificialment, caminem al cap baix per la falta de perspectiva de paisatges, en suma, perdem contacte amb la terra, font d'energia i equilibri. L'esperit depredador humà ha destruït innumerables paratges naturals, però per sort, a aquestes altures de la història, encara tenim espais dignes de gaudir. Educats a competir, no estem habituats a desenvolupar la facultat que també tenim de contemplar. L'aventura de descobrir cada revolt un paisatge nou, de veure créixer el campanar de l'església d'un poble a poc, pas a pas. Personalment, fa uns 12 anys que vaig fer la meva primera ruta llarga a peu, camí a Sant Jaume, i des de llavors totes les meves vacances han estat experiències vitals on he combinat la natura, l'esport, la gastronomia, la cultura, la fotografia, la coneixença de persones pels pobles visitats i de peregrins d'arreu del món. Ja fa anys que s'han acabat per mi les vacances amb avió, tren o cotxe. La percepció de visitar un monument després de dies de caminada és completament diferent que arribar en un vehicle. Som animals i a usar només la benzina de les nostres cames ens transporta a reviure experiències ancestrals que fan joc amb la història de les pedres que configuren qualsevol monument. El mes de juny acabo de fer la Via de la Plata, 1.600 quilòmetres caminats en 32 dies de Sevilla a Santiago. I vaig anar sol per obrir-me més a la gent dels pobles i d'altres peregrins. Però no és possible fer aquesta ruta en solitari sense l'ajut que vaig rebre, per exemple, per part del Raf, l'Antonio o el Michel. Sempre hi ha moments difícils i és clau per no rendir-te rebre el suport de companys de viatge exactament com a la vida mateixa. També hi ha factors logístics, com portar una motxilla lleugera, bones cremes per les cames i els peus, saber mesurar les distàncies i el ritme les primeres dues setmanes, una alimentació adequada a l'esforç i sobretot esperit nòmada per fer cada dia, per fer nit cada dia un poble diferent i ganes, moltes ganes de viure, d'aventura, d'aprendre i de descobrir. Doncs bé, seguim, comencem amb les intervencions del company i bueno, tenim el Santi aquí que ens farà la primera aportació. Vale, bona tarda, Santi, Xavi. Què tal? Reflexión. La necesidad de salir al campo, a la naturaleza, a vivir en la montaña, lleva a buscar la tranquilidad, la calma, el sosiego y la serenidad, en lugar de perseguir la puntualidad, el ruido, el ajetreo y el bullicio de las ciudades. Todo parece con otro ritmo, caminando sosegadamente, perdiéndote en el fondo. Cuando un grupo de caminantes se dirige con el objetivo hacia un final del recorrido, también de la manera de caminar a ritmo fuerte o pausado, el más tranquilo permite abrirse al otro, a los demás, intercambiar opiniones. Yo pertenezco a un club de excursionista. Quien me conoce sabe que voy con una regularidad de una vez al mes en excursiones senderistas, de un día, con la comida del día. Y en mes de verano hacemos una travesía de 2 días, durmiendo en refugio, para lo que se aconseja federarse. Por si te lesionas, te cubre una cobertura de atención en caso de luxación, esguince o rotura de algún hueso, ya sea total o astillado. Las ampollas pueden repercutir en la necesitar botiquín. Cuando alguna vez puedes encontrarte atrapado en un lugar de un itinerario de alta montaña, necesitas un rescate, por lo que la evacuación es más problemática y costosa, con apoyo de coche o vehículo todoterreno, o en los casos más inaccesibilidad, gravedad, sea por congelaciones o hipotermia, en invierno, en época de frío y días cortos, el helicóptero solo para cañeros, lo que supone pagar una parte del rescate, el resto corre a cargo del seguro federativo. Es importante federarse para los que van a la montaña, no para los que van a cazar o promesa de fe o devoción a santos. Tal vez respirar libre. Bueno, los problemas se minimizan considerablemente, pero el día de hoy, con crisis de recursos económicos, el incremento del número de aficionados que necesitan algún tipo de cobertura. Hoy hay muchos espabilados que salen a hacer cosas de cierto nivel y puede ser poca preparación, que dañan la imagen del club. Se lesionan y no pagan el costo del importe del rescate, lo que suele traducirse en un aumento de cuota en el pago del seguro. Tendría que ser obligatorio el hecho de que hay varias modalidades adaptados a niveles de preparación y cobertura distintos. El excursionista se debe adaptar al resto de los compañeros para seguir el ritmo, no despistarse y tener en cuenta los consejos y recomendaciones a la hora de practicar una actividad. Gracias, Santi. Podemos ir. Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM. Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Bueno, seguimos adelante con con el tema del senderismo después de la aportación de Santi. Y yo personalmente siempre agradeciendo la posibilidad que nos da Radio Nicosia a los que no tenemos voz, de alzar la voz y de decir lo que pensamos sin censuras, ¿no? Esto creo que es importante. Bueno, Tania, en principio, ¿qué quieres comentar un poco sobre el tema de caminar? Claro, el tema es muy amplio, ¿no? Que sí. Que no solo el senderismo en sí. Bueno, no, que a mí no me gusta caminar. A mí la montaña me gusta para pasear, para tirarme a un río, nadar, chapucear, pero caminar no. Entonces es como mi aporte. A mí me gusta ir a una finca. Haciendas que le llaman aquí, ¿cómo es que se le dice aquí? Bueno, pero a ver, el acto en sí, o sea, ¿tú qué quieres decir? ¿Qué diferencias caminar de pasear? No, que a mí caminar no me gusta, hacer senderismo, bueno, ir a una montaña. Vale, pero ¿te refieres más a hacer un paseo corto, un paseo...? O de una semana, irme para una, ¿cómo se le llama aquí? Hacienda o... Una masía a pasear, una semana, a pasear, a tirarme un río, a jugar, correr, sí, a hacerse acota, pero caminar no. Entonces. Bueno, perfecto, pues bueno, nada, pues seguimos un poco adelante con Ia, ¿quieres un poco también comentarnos algo al respecto? Fue bueno, una aportación. Gracias. Sí. Gracias, Tania. A ver. Yo quiero explicar una aventura de mi adolescencia. Por descontado que me gusta mucho el senderismo. Caminar y caminar entre montañas, entre ríos, me encanta. Pero la gran aventura de mi adolescencia respecto a la montaña fue que íbamos a hacer una travesía hasta llegar al Aneto, a la montaña del Aneto. Entonces íbamos unos cuantos, siempre andando, con tiendas de campaña, éramos varios, ¿eh? Y para alcanzar el Aneto. Entonces, cuando los demás hicieron el pico, yo tuve miedo y me quedé antes de llegar. Entonces, nevaba. Yo pensaba, ay, ay, ay, que me va a llevarme la nieve, qué miedo, qué miedo. Y enseguida volvieron los demás que ya habían hecho el pico. Entonces, andando por la montaña y por los senderos, fuimos a Berga, pero pasó que el último día no teníamos comida. Entonces, nos dieron para comer un terrón de azúcar con coñac. No había nada más. No había nada más. Y andamos 11 horas seguidas, no paramos para comer porque no teníamos comida, 11 horas seguidas hasta llegar a Berga. Y allí nos zampamos un montón de carne a la brasa con torrada. Muy bien. Y ya está. Bueno, no es poco lo que hiciste y en principio, hombre, el tema de comer es importante cuando se camina. O sea, que de hecho, hacer 11 horas prácticamente con un terrón de azúcar y coñac. Hombre, la glucosa va bien, ¿eh? La fruta, claro. En principio el azúcar, eso es necesario, ¿no? Pero para andar 11 horas no había bastante. Bueno, pero otra cosa que has comentado que es muy importante también es que el tema de la comida, ¿cómo disfrutas cuando haces ejercicio? O sea, disfrutas, se te abre el apetito, y a veces eso es algo que... Al no movernos, en cambio cuando haces ejercicio te entra pues como un hambre sana, ¿no? Que supongo que disfrutasteis mucho de la comida, ¿no? Y tanto. Nos lanzamos sobre la carne. Sí. Bueno, ya, gracias, estoy. Pues gracias. Muy bien. Y bé, tenim també el Nacho, que en principi... Què tal, Nacho? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. Bueno, quina aportació ens vols fer sobre el tema de la setmana? Bueno, jo sobre la meva experiència. Jo abans, fa uns molts anys, fa 20 anys o una cosa així, feia molta muntanya i feia senderisme però pujant muntanyes, no? I ho recordo com una època molt, molt, molt agradable per les experiències que tenia de superació, sobretot quan estàs caminant i et dones compte que el teu cos i no pot més, però sí que pot, o sigui, estàs allà en el límit i trenques la barrera i notes com puja les endomorfines, les, endorfines. No, és un tema important, moltes vegades és més mental, físicament sí. Estem preparats per fer-ho, el que passa que mentalment jo he vist situacions de gent que a vegades s'ha quedat, diu, no puc, i l'animes, perfectament pot, i fa tres vegades més de quilòmetres. O sigui, sí, hi ha un sí. tema. I lo de les endorfines també és molt important. Clar, perquè sí. et dona l'exercici físic, pel cap et dona energia positiva. I sí. jo també ara amb la situació que he viscut venia molt carregat d'endorfines. Que si no, en una altra situació no era apuntat de la mateixa manera. No, és veritat, és veritat. I, bueno, i llavors què feia? Excursions una mica, bueno, coses al voltant? Sí. Pel Maresme o...? No, jo havia fet per... Havia anat al... Com es diu? A la Pica d'Estats, al Pedraforca... A l'Aneto... Això són muntanyes ja fortes, eh? Sí. No, era una experiència i jo me'n recordo les tarteres, baixar-les. La tartera de Pedraforca. La tartera de Pedraforca, allò era un risc per als genolls, les cames, per tot, sí. Però, i també m'agrada molt quan fas senderisme, bueno, el que tu has dit de l'ambient que es crea amb la gent que et trobes, la gent es saluda, de vegades parles... Fas un grup també, no? Com som aquí, com el qualsevol grup humà, bueno, quan fas temes aquests de peregrinatge, doncs, clar, hi ha una col·laboració perquè per aconseguir... clar, necessites ajut constantment, no? De tots, no? I llavors, la col·laboració que ja és molt maco, això també, que sí. genera entre... I, bueno, això, el mateix quan també pots fer una excursió amb amics, eh? Vull dir que també, a vegades un li deixa l'aigua a l'altre, o sigui, hi ha situacions de compartir, no? Que en principi també... Sí. I també el que deies tu de que la gent que anem cap baixos, jo crec que també és perquè a la societat on vivim de l'aparença, doncs tendim a criticar i ser criticats, no? Llavors quan anem pel carrer a la ciutat, doncs no hi ha aquest ambient tan solidari com quan vas per la muntanya o fent un camí com tu, el camí de Santiago. I la gent va més amb por de ser criticat i que no em mirin... Home, un funcionament bàsic, per exemple, dels quatre que anàvem és que, evidentment, no ens criticàvem per l'esquena. O sigui, vull dir, anem a veure... Clar. Teníem diferències, perquè per anar a un lloc teníem de discutir si anàvem a sopar a un lloc o un altre, però tot es parlava de cara, vull dir... Llavors, perquè diferències sempre n'hi ha, no? Però la clau, evidentment, en un grup humà, la clau és aquesta, perquè funcioni, vull dir, no? Dit totes les coses a la cara, no? I, bueno, i també volia parlar de que el que m'agrada molt ara és passejar per Barcelona, el que passa és que no ho faig perquè no tinc prou empenta personal, però... Bueno, de la Casa Rizalde aquí baixaves a peu, no? Això sí. Bueno, però això ja és un trajecte, sí. que a vegades pots fer, que agafem metro, taxis o cotxes i tal, i també sí. Barcelona, bueno, pots... es pot caminar, vull dir que sí. també, la ciutat també dona... I et pots perdre i sí, vivir... Això ho comentàvem, que ja no són opcions també de la percepció de sol, sol, de caminar sol, això ho comentàvem. Sí. Que... Bueno, ja està, no? Era això. Vale, gràcies, Nacho. Radio Nicosia. Seguid soñando. ¿Quieres divertir algo sabroso? Debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Bona tarda. Bé, seguim aquí a Radio Nicòsia. Bueno, torno a donar el telèfon per si algú es col·laborar, trucar o donar una, fer alguna aportació, que és el 9303-9533. I bé, doncs amb el tema del senderisme, ara rebem a la Sílvia. Hola, Sílvia, bona tarda. Hola, bona... Ui, tinc veu de llop. Una mica veu casellosa. Hola, bona tarda. Bona tarda, doncs bé, ens llegeixes el teu escrit amb música, no? Sí, una primer mica? Sempre dedico. Dedico sobretot a la meva mare, que és... Quan no he trobat la mitja taronja, doncs, de moment ella és la mitja pruna, o no sé. Té molt a veure amb mi, molt, la sento molt, molt a dins. I bueno, també pel meu pare, que sempre ha donat una mà. I bueno, la meva família. Llavors també, com sempre, dedicar a tots els que estem aquí, el Davidillo, la Glòria, el Xevi, la Lucía, i la Bea, i tots els que estan cap allà també, i tots els que ens estan sentint. Intentaré fer-ho bé, però no sé com s'ho té. Me voy haciendo mi camino, poco a poco. Me voy enriqueciendo y alegrando al ver cómo avanzo, tanto físicamente como anímicamente, cada vez mejor, cada vez mejor. Me siento súper feliz siendo parte del paisaje melódico, armonioso, entre la naturaleza y yo. También encuentras nueva gente que entra a formar parte de uno mismo. Y eso es muy importante, se acercan a ti. Caminar y sentir tiene que hacerse y te descubres a ti mismo. Eso es una de las lecciones de la vida más importante. Y así crecer como persona, enamorándonos cada vez más de nuestro entorno. Gràcies a tu. Algú vols afegir alguna cosa més, en principi? Bé, jo quan era petita anava a estiuejar al poble d'on eren el pare de la meva mare i família. I bueno, amb la meva tia àvia anàvem a fer excursionetes pel poble i jo em sentia molt feliç. Però ella, amb 60 i pico d'anys, saltava la tàpia i jo havia de donar la volta i passar per les pedretes, perquè això de saltar la tàpia a mi no... Però m'agradava molt i ja sabia... Ella m'havia ensenyat punts importants, com per exemple la Font de la Bassa, i eren llocs que jo ja tenia, que quan arribaves a la Font de la Bassa pues, hi havia totes floretes i podies seure allà. I, bueno, la veritat és que anava pel poble aquell m'omplia de felicitat. Quan érem, aquests records infantils, quan érem nens, les percepcions que teníem de tot eren increïbles. Que ara jo sí, també veig que clar, això ha perdut molt perquè bueno, ja contemplo i faig, no? El que passa que a vegades les ansietats, angoixes, preocupacions, tot el que portem al cap, que quan érem nens no ho portàvem, ens permetia... Però bueno, a través dels records aquests també te'n recordes de moments associats a paisatges i a... Sí. Però la tàpia no la saltaves. No. I em feia molt por, molta por anar pel riu, però bon, jo de la mà. Molt bé, doncs gràcies, Sílvia. I bé, bueno, seguim, tenim el David també. Què tal, David? Bona tarda. Hola. Bé, bueno, estem aquí en una calorosa tarda d'estiu en el ventilador aquest que va molt bé. I bueno, jo sempre, des que estic a Radio Nicòsia, miro de mirar les coses també en un sentit més poètic, Aunque, bueno, estic encantat de... Bueno, ella se reirá porque, bueno, no le agrada el protagonisme, però jo dic la nostra estàndard, que és Cristina Inca, Princesa Inca, la nostra poetisa. Llavors m'agrada veure les coses des d'un pla més poètic i el camí ja també ho veig jo, com metafòricament parlant, com el camí que tothom tenim que fer, ens agradi o no, i que dona revolts, hi ha pedres, hi ha obstacles, hi ha alegries i tristeses i un sinfín d'estels que trobes quan es fa de nit, no? Hi ha un sostre molt bonic, ple d'estels, i està la lluna, que té una història d'amor en el sol. Quan el sol surt, la lluna no vol anar-se del tot i a vegades per això veus pel matí que està la lluna i és ple dia, no? I llavors els camins són una font de riquesa en el sentit del benestar de cadascú, no? Perquè quan... No fa falta que estiguis malament, no? No fa falta anar a recórrer camins perquè estàs fotut, no? Jo crec que abans d'això ja tens que donar-te el gran plaer de poder caminar i allunyar-te de la mega urbe, no? I poder gaudir de la immensitat de l'espai, no? En el cel, no? En milions, trillons d'estrelles, no? Que con la contaminació lumínica que hi ha a moltes ciutats, doncs no hi ha aquesta possibilitat, no? De veure això, no? I és la gran immensitat de sentir-se petit, no? És molt agradable sentir-se poca cosa, no? Perquè veus que és tan immens tot que tu, pues, formes part de tot, no? Però al mateix temps et sents insignificant, però sense estar flagelant-te ni tirant-te pedres a sobre de tu, no? I bueno, com deies l'altre dia, que hi ha esports que segons quines etats poden fer malbé al cor i morir-te, doncs el caminar no solament té beneficis mentals, no? Sanadors, sinó també físics, no? I és molt recomanable també per reconciliar-se en lo que és a l'entorn que encara queda, que no està urbanitzat i que... No hem destruït encara. Exactament. Encara a Euskal Herria hi ha uns paratges que no s'he vist, però estic totalment segur que existeixen i que estan cargats d'història, no? Perquè no està la història, però segur que han fet els saquelarres, les seves bruixes aquelles, d'aquella època, i té un munt de màgia, no? A mi també, tu que tens gos també, a mi, jo notat, ara que quan vaig pujar a les cendres del meu pare, va ser molt emotiu, no? Que jo sol no hauria pujat si no és amb el gos, no? L'efecte de caminar amb un animal, a tu notes això també a nivell mental? Perquè jo he notat, fa mig any que tinc el gos, i en principi, no sé, em dona com una tranquil·litat. Tu ho vius, com ho vius en principi el tema de... Hi ha una comunió en el gos interessant perquè tu estàs content per ell, de lo feliç i content que està ell, no? De lo bé que s'ho passa quan camines en ell, no? Dels paratges, no? El veus allò que està, mira allò con una cara de felicitat, el tio diu, el tio com, que bien se lo passa, no? Ah. Llavors, doncs, jo faig una cosa, no? Jo la xerrameca que normalment tinc en tothom, quan surto, miro de callar boca i concentrar-me simplement en parar l'orella, veure el gos com s'ho passa bé i deixar la ment, doncs, mirar d'alçar-la tranquil·la, que és difícil, no dic que sigui fàcil, però miro de concentrar-me i gaudir de l'estona, no? Aquesta. I bé, sí que ho disfrutes en el gos perquè, bueno, moltes vegades tenim la tendència de gos pis, no? I llavors, doncs, el gos el que necessita més és és muntanya, dir, muntanya passeig, espai a saco. Natura. Com vosaltres, eh? Fet, sí. En principi tot. Sí, sí, no, això que nosaltres també, perquè sembla que nosaltres ho aguantem tot i nosaltres també tenim que cuidar-nos, no? Sí. Bueno, doncs bé, gràcies, David. Bueno, gràcies a tu. I anem, seguim endavant, tenim la Glòria també ara. Hola, Glòria, hola, bona tarda. Què ens volies comentar sobre el tema de caminar o el tema del senderisme, tot això? Tens jo, alguna experiència, a principi? Sí, jo, bueno, des de 5-6 anys he marxat d'excursió amb els meus pares, després he anat a agrupaments, després sempre he estat en contacte amb la natura. I el que voldria dir és que la gent disfruti la natura perquè és una passada, és relaxant, és... tens problemes, te'n vas a passejar pel bosc i quan tornes ja estàs, que se t'han passat les neures. I bueno, i això, el poder, també agraeixo molt als meus pares, per molt que mon pare sigui un neures, que ens han ensenyat des de petites a anar d'excursió, a disfrutar-ho, jo què sé, hem estat en un refugi que s'havia, estava tot nevat i no podíem sortir. Carai. I hi havia provisions, nosaltres érem marreques i som tres germanes. I bueno, total, que quan s'acabava el pa deien tranquils que hi ha galetes, s'acabava el vi, tranquils que hi ha aigua, s'acabava el que fos, sempre hi havia solució. I quant temps vau estar? No sé si una setmana o així. Però quan es va acabar el tabac, van baixar tots amb neu o sense cap al poble a comprar tabac. Això és curiós, sí, sí. La nicotina com tira, eh? Sí, sí, sí. Bueno, jo no sé si saps que hi ha algunes herbes allà, por allà al bosc que es poden fumar. Sí, el tabac de pastor. Jo exactament. Estic intentant deixar de fumar i el que faig és posar una mica de tabac normal i fulla de noguera, que m'ho ha regalat ma germana en un pot. Clar. I vaig afegint fulla de noguera per fumar cada cop menys nicotina. Això. I em va bé. Però segueixes practicant ara una mica? Fas excursions? Sí, perquè... bueno, ara tinc la sort que estic vivint a Valldoreix. Quan vivia a ciutat necessitava de tant en tant sortir a la natura perquè m'ofegava la ciutat. Sí. I ara que estic a Valldoreix, pues, al costat de casa tinc un caminet que va pagar el bosc i fas una hora de trajecte. Si no, anem a agafar el camí que va... a l'ermita. Jo he fet, per exemple, de Tibidabo a Sant Cugat. Això ho he fet. Valldoreix queda abans de Sant Cugat? Valldoreix és la parada abans de Sant Cugat, sí, sí. Dels ferrocarrils. Uh-huh. Però bueno, hi ha molta muntanya. Ja tens, sí, sí. I, bueno, i si tot va bé, me'n vaig encara més lluny a viure. A on? A Olot. A la Garrotxa. Sí. Als volcans. Sí. Hi ha la Fageda, ja, que és molt maco per allà a Olot. Sí, no? És com un conte, la Fageda. És com un bosc de fades. Sí, és increïble. És molt, molt maco. Doncs pues molt bé, Glòria, gràcies. De res. A la presentació. Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4, Contrabanda FM. En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM. Doncs seguim endavant. Programa d'avui, ara tenim la Lluïsa que ens llegirà uns aforismes que, bueno, que escriu habitualment. Gràcies, Xavi. Bueno, feia temps que no venia, però bueno, a mi que em forces. Molt bé, perfecte. El primer diu: no hay mujeres feas ni mujeres bellas, hay mujeres deseadas. En la lavadora, poca ropa y poco jabón, cae de cajón. Si tienes una mascota y te comprende mejor que las personas, es porque no te sabes expresar. Gatos, perros, hámsters, etcétera, no te aportarán más de lo que la gente te da. ¿Perros en las playas y en los metros? ¿Hasta dónde hemos llegado? Las mascotas que se eligen se asemejan a sus dueños, con perdón de las que tengan mascotas. Gracias. Gracias, Lluïsa. ¡Bravo! I bé, tenim més companys que volen intervindre. De tota manera, bueno, ara tindrem una entrevista, però... tu, Mari Carme, vols comentar alguna cosa? Sí. Vinga, endavant, bona tarda, què tal? Bona tarda. Què mira, ens vols comentar? Jo quan era adolescent anava a estiuejar en un poble que es diu Teià, no sé si Sí, l'heu sentit parlar. I fèiem excursionetes i un dia ens vam posar dins de la torre del Condicador. I, bueno, ens vam portar un ensurt tremendo perquè hi havia els gossos per allà i ens... Bueno, anaven darrere nostre i vinga a córrer, vinga a córrer, vinga a córrer. Sort que no ens va passar res. I, bueno, ara fa poc que vaig assistir a una cerimònia en plena natura i, francament, vaig estar molt bé. Vaig estar molt relaxada i se'm veia feliç. Ja està. Gràcies, Mari Carme. Molt bé. Pues bé, com veiem, bueno, el tema de caminats porta sempre molts records i en principi, bueno, seguim amb els escolta, companys. Puc dir tota sí, cosa. Sí, un dia me'n vaig anar de la Mulassa, no sé si hi sabreu, una urbanització. A l'Illa, caminant. Carai. Que carai. L'urbanització està fora de Tallà. Caminava moltíssim jo. Al Maresme, no? Al Maresme. Molt bé. Pues a seguir caminant, en principi, a seguir tenint experiències. I tenim també la Juli, que en principi... Què tal, Juli? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Això m'ha recordat els grups que tenies, que teníem d'estiuets, que ens fotíem unes caminades també, unes corregudes en bici a buscar un poble, que n'hi havia un fantasma o coses d'això. Dic, això també compta, no? A part de les que sí, sí, sí, ja hem fet de gran. Bueno, jo també estava amb escoltes, amb la qual cosa pues, sí que sortíem també i era molt maco. La veritat és que l'enyoro, que això ho podem fer també, no sols, no? Millor bueno, o què? No, sempre... Per això de les normes de seguretat. Clar, millor, home, la muntanya sempre és millor anar acompanyat, tens de... portar mòbil per si passa alguna cosa, i clar, si ho fas sempre acompanyat és molt, molt més segur, no? Hi ha llocs que té, és un perill, és de respectar una mica la muntanya perquè a vegades, bueno, sí. És diferent camins d'aquests senders que vas que transitats entre pobles i que parlar de muntanya o d'alta muntanya, no? Que això sempre és un concepte diferent, no? Sí, però sí. Per descomptar que ho pots seguir fent, això, no? Sí. Sí, no tenen de ser només records, sinó que es pot viure perfectament sí. Ara, no? Amb molta mandra, però sí. Sí, no, ai, sí. Estem... Ah, i una altra cosa, ja amb això acabo. La serralada de Marina és xulíssima. És la part de muntanya de Badalona, a més està aquí al costat. És des de... Bueno, surts de Tiana i és cap a Montgat, em sembla. O, no, bueno, ara no me'n... Jo sé anar amb moto, però ara no em surt. Però bueno, Serralada de Marina la coneix tothom. És un parc nacional, a més. I es veu el mar, tens els pins... Bueno, és com una mini Costa Brava, però aquí hi ha res, a 20 quilòmetres. Ah? Sí, sí, sí. Ponem un poc de música. Bueno, i ja està. Perfecte, el meu rotllo s'ha acabat. Juli i Mari Carmen, per les vostres experiències, els vostres records. A vosaltres. I anem amb una miqueta de música i després farem l'entrevista del dia. Cuando entras en el universo Nicosía. Tiéndele la mano a aquel ser que alguna vez te ha hecho daño. Porque la mala vibra no hace más que volver a ti, no, no, no, no. Y eso te hace menos. La vida es una high, déjate querer, sí, y que así pasen los años, porque la gente buena donde se encuentra las almas puras, siempre se une. Libera tu mente, ábrele la puerta, que la gente buena siempre se encuentra. Doncs com dèiem, bueno, avui tenim l'entrevista d'aquesta tarda. La farem amb Josep Maria Batlle, que és company, bueno, membre del Centre Excursionista de Catalunya. Què tal, Josep Maria? Bona tarda, em sents bé? Sí. Jo no l'escutxo. Se t'ha tallat, això. Ara, espera un moment, és que no et sentim nosaltres. Jo sí que lo siento, que... Sí? Sí. Hola? Sí? Sí, ara jo el sento una miqueta, eh? Vale. Però bueno. Què tal, Josep Maria? Bona tarda. Aviam, un segon, que estem adequant, perquè no sí? Et sento bé tu. Ara et okay. Sento bé. Bueno, com saps, aquesta tarda estem parlant bàsicament de senderisme, però amb un concepte obert, també, no? Ampliat una mica el tema de caminar, que és ja un concepte més ampli, sí? No? Perquè... Em sents bé, Josep Maria? No sento res. Val. Bueno, doncs en principi, ni que recentment, saps, jo he fet ara, vaig fer la Ruta de la Plata i, bueno, arrel d'això, doncs, bueno, i també vinculat a la mort del meu pare, que teníem en comú el tema de caminar, doncs aquesta setmana parlem una mica d'això, de senderisme i de caminar, no? I com que crec que tu portes uns quants anys fent-ho, bueno, m'agradaria també que ens traslladessis, doncs, una mica la teva experiència del que ha significat i significa per tu el tema de caminar i fer muntanya, no? Me parece que se ha cortado el Chevy. Merda. ¿Voy de nuevo? Sí. A ver, ya está, te escucho. A ver. ¿Subiste aquí ahora? Sí. ¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy es Radio Nicosia. En el 91.4, Barcelona, Contrabanda FM. Sí, Josep Maria. Sí, Josep Maria, em sents? Que jo en principi no el sento bé. Sí? Ara, Josep Maria, no sé, tenim algun problema, ho sento una mica, però bueno, en principi la pregunta anava al que et comentava el Martín ara, no? D'entrada era saber el tema de caminar, doncs que, sí? Quines aportacions i què ha significat per tu a la vida i què significa perquè segueixes fent-ho, no? Sí, escolteu. Sí, Josep Maria? No sento res. Pues jo sí que et sento ara. Tu no em sents a mi. Segueixo sense sentir res. Segueixo. Canvio de micro o...? Bueno, sí, però... Aviam, des d'aquí em sents, Josep Maria? Des d'aquí em sents? Se corta de nuevo. No. Yo lo estoy escuchando, ¿eh? Se está sintiendo. Pero él no nos escucha. No. Rompamos la barrera entre la cordura y la locura. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM, cada miércoles de 4 a 6. Esta media luna muerta que no veo y en el cielo ha bajado a darme fuego. Esta tarde esperante de los suelos. Esta media luna muerta que yo apaño y pinto entera y me empuja la sonrisa de la vida, que son fotos de sirena en la repisa. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos. Para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia. Torno a sentir, sí. Sí, Josep Maria, em sents? Segueixo, no sento. Hola, hola, hola. ¿Te escuchas? A ver si se puede ponerlo en la radio. Igual que abans, no sé. Hola, José María. Ahí, y tú pots, no puedes posar la... No tienes radio ahí, ¿no? No tienes la radio. Amas las cálidas voces, Nicosia hará que goces. 91.4 Contrabanda FM. Doncs, bueno, em pregunteu doncs què m'ha portat a mi el caminar, i el que m'aporta bàsicament és el caminar per la muntanya, que és el que m'agrada, la natura. I això doncs ho he fet des de molt jove, perquè ja havia acompanyat el meu pare. Després els estius, doncs els que teníem llavors aquella època, teníem 3 mesos, doncs que anàvem a un poblet de la Collsacabra, i allí doncs la forma de divertir-se era doncs anar per córrer per aquelles muntanyes, des de fer cabanes a perseguir nosaltres i a pujar doncs alguna muntanya més interessant. I ara doncs ja de gran, doncs mira, segueixo, doncs he tingut la sort de trobar un grup en el Centre Excursionista de Catalunya que ens, a més doncs, de caminar per la muntanya, doncs, ens han fet uns bons amics. Hi ha moltes més coses que podíem afegir, no sé què més voleu. No, d'entrada, doncs, bueno, també en relació doncs, la teva experiència que has comentat ara final, al Centre Excursionista de Catalunya, no? Amb aquest grup, quants anys fa aquest soci? Des de fa uns 15 anys. Mm. I el motiu va ser molt senzill, perquè... jo moltes vegades sortia sol i perquè no trobava algú que em volgués seguir o acompanyar, i llavors va ser quan em vaig fer soci del Centre Excursionista que vaig pensar aquí sí que trobarà gent doncs, que tindrà les mateixes aficions que jo, i això doncs va ser arribar i moldre. Vaig començar amb unes sortides doncs, ja et dic ara fa uns 14 anys, i doncs ara no parem, diguem-ne, els dijous és el nostre dia, eh? que cada dijous doncs, té una sortida de diferent nivell de dificultat perquè doncs, cada un es pugui emmotllar doncs, el nivell doncs, d'estat de físic que pugui tenir. Bueno, ara ho tenim una mica aturat, no? Perquè jo he vingut alguna vegada també amb vosaltres algun dijous, però ara per la calor suposo que fins setembre així no reprenen la sortida. Al i agost doncs, no fem sortides, perquè a més doncs, n'hi ha molts que se'n van als campaments d'estiu que mateix organitza el centre excursionista, o també doncs, tenim nets o tenim família, i que, llavors, però al mes de setembre ja hi tornem. O sigui, cada dijous doncs, tenim la nostra convocatòria i s'hi apunta doncs, el que s'hi troba bé. Però diguem-ne, tinguem una idea que doncs, som de 20 a 30 persones doncs, que ens trobem cada dijous. Bueno, l'aspecte humà que sempre envolta també el tema de caminar. I després un aspecte que jo no he comentat, però que sempre he vingut observant, que amb el tema de caminar és curiós, però en relació a altres esports, la diferència és que sembla que amb l'edat inclús es guanya una mica de resistència, no? Perquè a mi m'ha sorprès veure la Matagalls Montserrat o marxes d'aquestes molt llargues, veure gent de més de 60 i de 70, vull dir, o sigui que, curiosament, és una activitat que ens permet fer-la a totes les edats, no? A diferència d'altres esports que es limiten a la joventut, no? Efectivament, diguem-ne, anar d'excursió, doncs, jo caminar per la muntanya, doncs, pot durar molts anys. Jo he sortit amb gent que té... he pujat al Puigmal amb gent que té 80 anys, o sigui que, per dir una cosa. I a més a més, com no és un esport competitiu, sinó que és un esport de participació, doncs això doncs, fa que pugui durar molt més. Evidentment es fan competicions de muntanya, però nosaltres doncs, hi anem per disfrutar. No hem de demostrar res especial, de que si pugem aquí o pugem allà, sinó que moltes vegades fins i tot fem excursions per zones d'una vall, però que és una vall preciosa, i, doncs, i amb això d'aquí disfrutem. Perfecte, doncs, pues, bé, moltes gràcies, Josep Maria, per la teva aportació, el programa d'avui que parlem sobre el senderisme i, bueno, ja ens hi veiem properament amb una sortida. Ja ho saps, cada dijous a partir de setembre. D'acord, gràcies, vinga, adéu, bona tarda. Adéu. Sin que venga cuento, un momento para la espontaneidad. Con el deseo de que la armonía os acompañe. Par de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. Bona tarda, doncs després de l'entrevista tenim aquí a la Dolors. Què tal, Dolors? Bona tarda. Hola, bona tarda, sí, Xevi. Sí, volies fer una pregunta. Sí. A mi no, eh? Sí, volia fer-te una pregunta. De què coneixes el Josep? No has dit que es deia Josep, no? Sí, havíem coincidit amb alguna sortida matinal que fan els dijous i és un grup bueno, de gent que fan sortides per Catalunya, fan excursions. I algun dia havia anat amb ells, tampoc gaires vegades, però bueno, com que és del Centre Excursionista de Catalunya i en principi vull parlar de senderisme, doncs era una mica el fet de que vingués alguna persona que bueno, pogués aportar, perquè gent que porta molts anys caminant i que a més tenen molta edat. Jo he vist gent hasta de 90 anys venint a les sortides, eh? O sigui, que hem fet allà, vull dir, o sigui, que és el que deia ell, que caminar, pots caminar tota la vida, o sigui, a diferència d'això d'altres esports que clar, tu tens una edat i ja no pots jugar a futbol, no pots, vull dir, però teòricament caminar, podem caminar fins que ens morim, vull dir, des de que naixem fins que ens morim. Jo voldria dir, per exemple, jo quan era jove sí que sortia d'excursió, però la meva parella, jo estic molt enamorat de la meva parella, no li puc exigir que surti a la muntanya, perquè ell per ell és anar a fer de convallar, saps? Sense aquestes idees, ell a l'art i això de caminar és el convallar. Jo sí que podria participar, portar-ho, però ell no. Llavors ho he deixat de banda, però Però de veritat que a vegades, saps què em passava a mi quan caminava? Se m'inflamen els dits de les mans. Per què devia ser? Bueno, això és una mica així, la circulació. A vegades va bé, llavors, per exemple, si portes una motxilla, portar els braços cap amunt. Sí. Perquè a vegades és un tema de circulació, però que tampoc té més importància. En principi és la circulació una mica del cor. I tu has sentit la catarsis caminant? La catarsis, la il·luminació, la felicitat. Bueno, jo tinc moments de felicitat. Hi ha moments orgàsmics. Orgàsmics, molt bé, la paraula m'agrada. La paraula m'agrada. Hi ha de tot, hi ha molts moments perquè, bueno, depèn d'això. Si... Són les diferents experiències, no? Que també en grup està molt bé, però també a vegades sol, doncs, també vius... O sigui, al cap et neixen idees i coses i projectes i històries. Vull dir que bueno, que la mateixa... situació de caminant a la muntanya i tal, vull dir, bueno, hi ha moments d'aquest tipus que... I el cos sempre respon o arriba un moment que el cos diu prou, avui res? El cos, tenim un cos preparadíssim per caminar tots, vull dir, l'únic que més aviat el tema és mental, o sigui, a vegades, perquè he observat amb gent que a vegades fent això alguna, doncs bueno, en certa manera, doncs, a vegades és un tema mental que et penses, no puc fer més, no? I és el cap el que t'ho diu, perquè després si tu animes la persona, jo per exemple ara em va passar, que vaig en un moment més tan de baix, em van animar i vaig seguir, i podem caminar. Home, sempre evidentment les distàncies que pots fer, és com tot, no? Mica en mica, però si t'habitues a caminar cada dia mitja hora o una hora, vull dir, coses que fem a vegades que no utilitzem, que no caminem, doncs això ja estàs fent una mica d'entrenament, no? Jo, per exemple, camino pel barri, no? Sobretot els caps de setmana, una hora i mitja, pel barri on visc. Això està molt bé. I el dia que no camino, noto un falta, perquè quan arribo a casa em sento amb més energia, cansada, però amb una energia estranya, no? Com de felicitat, d'alegria, no? Em trobo bé. I el dia que no camino, no. I llavors jo procuro caminar quasi cada dia 30 minuts. Vaig una parada davant de metro per caminar mitja hora per anar a casa. I llavors, el dia que no ho fas, dic, ostres, me falta aquella felicitat. L'exercici físic obre quantitat de coses, no? I clar, a nivell cerebral també és cert que generes això, unes endorfines que et donen benestar, plaer i positivitat per afrontar les coses. I llavors, bueno, això és un dels beneficis, que en són molts, però un d'ells és, i segur que ho notes, el dia que camines una hora i mitja, doncs, estàs com més vital, no? Vull dir, i a vegades, el dia que no ho faig, que jo també, bueno, per el que sigui, no m'he quedat a casa, no fa res, és com si, bueno, tens una mica més de passivitat, et quedes més al sofà, no? Sí. Per exemple, a mi em passa que quan no surt a caminar, llavors a la tarda, al vespre, em trobo que no puc concentrar-me en la lectura, que no em surt un mandala, que no tinc tanta activitat cerebral, no? Sí. És possible això? Sí, jo crec que sí. Jo, hi ha una relació directa, perquè jo a vegades això, quan, no sé, quan he fet ara que he fet l'experiència aquesta, doncs en principi la veritat és que, bueno, he tornat amb una energia, perquè he viscut una situació dura, no? Però he tornat amb una energia mental positiva per afrontar la situació, que era brutal, perquè tenia una acumulació d'endorfines cerebrals i una força que et dona això, el tema de caminar. I possiblement jo en una altra situació, doncs, l'experiència que he viscut no l'hauria viscut de la mateixa manera, no? Però a petita escala tot és possible, vull dir, no fa falta fer 1.000 quilòmetres. Vull dir, si tu cada dia camines una hora i mitja, doncs ja, o sigui, i fent això pots caminar, d'aquí un mes en pots caminar dos, pots, vull dir, que en principi també és una forma de... però tenim ara l'acostum, això també tot ens passa, agafar el metro, agafar vehicles, tot, autobusos, i una mica perquè fa mal, per anar, i després també tindre l'oportunitat, si viviu a ciutat, de tant en tant de fer una sortida una mica, perquè aquí a la muntanya te'n vas, jo he anat del Tibidabo fins a Sant Cugat, vull dir que no tens d'anar-te'n tampoc a l'altra punta de Catalunya, vull dir que teòricament... Jo amb el Javi, quan era més jove, quan tenia fins a 45-50 anys, anàvem per Collserola. Anàvem totes les 5 setmanes a la muntanya. Són 10 quilòmetres que hi ha de muntanya. Amb unes vistes. Però saps què passa? Saps per què vaig deixar d'anar a Collserola? Perquè tenia que passar per sota de les antenes. I a mi m'agafava un llullo quan sentia pi, a les espurnes de l'antena, i jo dic, un dia caurà, i em va agafar por, i després de molts anys d'anar, al final em va agafar por. I després una altra cosa que em passa és que, per exemple, quan vaig a caminar a un lloc que no hi ha anat mai, se'm fa etern el camí, sembla que no hi arribi. I quan torno, a la segona vegada, sembla que se'm va fer curt. A tu t'ha passat anar a la, bueno, a la deixada de la plata? Perquè també la primera vegada que fas una ruta i tot és nou, llavors els paisatges són nous i tot això, i després, si tu repeteixes, ja és una altra vivència, no? Perquè possiblement la primera vegada tu cada revolt, cada paisatge, tot és nou, cada cosa que veus. Clar, quan repeteixes, ja possiblement se't fa més curt perquè ja ho has vist, no? Llavors no hi ha el factor sorpresa, no? Una mica és el que... Bueno, moltes gràcies, bueno, per les teves respostes. No, gràcies a tu, Dolors, per la teva col·laboració. És que a mi m'agrada molt. Però també volia comentar lo dels monjos. Hi ha monjos que mediten caminant. O sigui, el pas. I jo a vegades em dic, concentra't. Però tens raó amb una cosa. Jo vaig mirant pel terra sempre. Si tant, no miro per dalt. Miro per terra. Com a molt miro les botigues. Però això ens passa a tots, eh? Perquè jo vaig mirant els peus. I a vegades conto les rajoles. Passa a tots perquè al camp, teòricament, la gent, clar, com que té un paisatge, porta el camp més alt. I a la ciutat, que a mi també em passa, vull dir, com que no veus... Clar, tu vas per un carrer que arriba al més... Clar, com que no veiem l'horitzó ni un paisatge... Llavors la tendència és a mirar més cap a terra. O sigui que, per tant, l'evolució humana que vam anar erguint-se, ara ens estem tornant a acotar a les ciutats. Tu comptes rajoles quan vas per la ciutat, caminant per la ciutat? Perquè jo, bueno, a vegades m'ho dono compte i dic, hòstia, estàs comptant les rajoles de la cera. Sí. I jo dic, hòstia, quina tonteria. Bueno, Dolors, a més, portar el cap mirant cap al terra és fatal per les cervicals. Ja. Però fatal. Ja, però... Tens que anar amb el cap... Aquí llega la Dolors. Que dic que igualment, quan aneu per ciutat, que hi ha moltes coses que es poden observar i que de vegades et sorprenen, com... L'altre dia vam anar caminant de Sant Andreu a Hospitalet i vam poder veure la Sagrada Família i altres zones que també feien molt de goig, o zones modernistes que no eren molt conegudes. Vull dir que anar per ciutat no és només... També té els seus atractius al principi, que caminar a la ciutat també, clar, tens... Vull dir, això és una forma de dir el tema de... Però que, evidentment, per la ciutat pots descobrir mil detalls de monuments, d'història, que et perds una mica... Que caminant, no?, que és... una mica com a vegades tens percepcions que jo dic que són diferents, d'agafar un cotxe i anar a veure una cosa que anar caminant, les percepcions que tens una mica de les visites culturals i coses d'aquestes. Bueno, bona tarda, Frank, que en principi has intervingut. No, bona tarda, sí. Et noto més prim, des de l'últim cop que et vaig veure, de fer la ruta. He perdut algun quilet, segur. Però bueno, ara ja els estic recuperant, em sembla. Ah, vaja. Pues parlant d'això de la ciutat, tenim una mica Montjuïc oblidat. I a part de que déu-n'hi-do com se't posen les cames, també té un paisatge molt bonic i també té el mar, el port, els moviments dels barcos i, bueno, fer un descans després, quan arribes a dalt de la muntanya, a mirar tot això i aquesta visió tan ampla, pues et dona molta energia també pel cap. He dit. Òscar, què tal? Bona tarda, Òscar. Hola, bona tarda. Perdona que no t'he dit res encara, però bueno, vols fer una aportació? Sí, he caigut aquí a l'estudi acalorat aquí. Bueno, estem... A mi sempre em toca coordinar el juliol. Que és, no, ha comentat abans que... L'últim dia, no? Que abans que a Montjuïc hi ha uns parcs preciosos, i té raó, a Montjuïc hi ha el parc de Mossèn de Saint Verdaguer, que hi ha arbres de tot arreu del món. És una passada. I abans els enamorats anaven allí amb les navalles o els claus i gravaven els seus noms ahí per deixar l'empremta de la seva vida, però feien arbres en arbres que alguns estan en perill d'extinció, com, no sé, els cigüelles no hi ha, però són molt grans. però ja no sé, caobas o abans estava molt molt descuidades, no hi havia un guarda que es donava voltes per allà, no, està molt molt molt controlat. Molt cuidat, està molt bé. Ho recomano a tothom. Molt bé. Sí. Totalment. D'acord. Jo el que volia dir, faré una mica de propaganda del Baix Llobregat que he vist per allà, que també està en zones com l'Anella Verda, que arriben a Sant Climent o a la Colònia Güell o a zones de Sant Boi, que es poden fer rutes molt interessants i que es pot arribar fàcilment a 20 minuts de Plaça Espanya i amb la T10, que no és... que són rutes fàcils i que estan molt aquí a la vora i que tot és plantejar-s'ho i anar començant, no? A part de que per fer coses com el Camí de Santiago o la Ruta de la Plata que ha fet el Xevi, que és un dels camins d'aquest, trobo que anar-se preparant en petites sortides però de molts quilòmetres per anar-se conscienciant del que es pot anar trobant i tot, doncs és molt útil. O sigui que tant és la carretera de les Aigües d'Esplugues a zones de Sant Gervasi com també l'Anella Verda a l'altre costat del Barcelonès, i això sí que ho volia comentar. No, està clar, això sí, el tema, vull dir, de fet l'hàbit no és un esport de tècnica, o sigui, caminar, hem nascut i estem dissenyats per caminar, no? Llavors una mica ho portem, doncs, a la nostra genètica des de mils de generacions que ens precedeixen. Vull dir, per tant, les distàncies totes a l'abast de començar a caminar més, però amb hàbits diaris d'anar, hi ha gent que va buscar el pa, agafa el cotxe, vull dir, o sigui que pots començar, doncs, llavors, bueno, això... A part que això sí que és una realitat, que és un hàbit que s'està perdent amb les facilitats de la vida moderna i esports com caminar, que són una base, s'haurien de mantenir, doncs, com deia la Dolors, baixant un parell de parades de metro al principi abans, o coses així que et permetin anar, perquè a part si no el cos s'atrofia, és que no podem dir vaig a lo fàcil, perquè això acaba passant factura. No, és que està clar que és això, que nosaltres ho portem als gens, vull dir, és que és una cosa que si cas fa poca gent, o sigui, el tema de caminar, vull dir, és que és tan, està clar que és una cosa que no tenim de deixar de fer perquè el cos ens ho demana una mica, no? El cos ens ho demana, això. I, bueno, jo també, per exemple, quan vivia a la Garriga, vam fer un estudi de temes de medi ambient i tal, i llavors allà resulta que la majoria de trajectes es feien amb cotxe. O sigui, la Garriga pot tindre 2 quilòmetres de diàmetre. Vull dir, llavors, vull dir, la gent, per anar a fer 500 metres, per anar acompanyant el nen al col·legi, per anar a comprar el pa, agafaven vehicle. Clar, per mi això és una cosa que veies que, a part que contamina, la contaminació i el soroll i tot el que provoca, doncs és conscienciar a la gent una mica, doncs, que sobretot per distàncies d'aquestes de mig quilòmetre o un quilòmetre, clar, és que agafar el cotxe crea molts problemes. Llavors, fer una mica l'esforç de caminar més, perquè tot això és bo per la mateixa persona i per l'entorn i per tot, no? A part de que el calor que estem vivint últimament, els darrers anys i ara mateix, jo crec que són fruit de moltes dècades de mala utilització per exemple, de la contaminació que hi ha hagut, que està començant a passar factura. Vull dir que no és que diguis, és que, no, és que ja està passant factura ara mateix, amb el calor o els hiverns estranys que hi ha hagut, o vull dir que el clima ja s'està rebotant una mica de veure la mala utilització que estem fent dels recursos que creem d'alguna manera. És un fet, evidentment, no? Vull dir, o sigui que també hi ha mil aspectes, no?, des del qual es poden veure una mica les avantatges de caminar, no? I... Ah, bueno, això és anar-se molt de la tangent, però també era comentar-ho, que vulguis que no, l'abusar, doncs, crea aquests punts de vista com els que he comentat, però sí que era anar-se una mica del tema, sí, perdona. Abusar, vols dir, una mica? Dels recursos, de la contaminació i tot això, però que era anar-se del tema central que és no, caminar i fer rutes. Però bueno, això són tot, hi ha molts temes correlacionats, no? Que una mica la idea també és comentar-los, no? Sí, una mica un tema obert, no? En principi, posem una mica de música? Vinga. Sí. Bé. Vols participar, Eugeni? Nicosia, locura será el estado puro. 91.4 Contrabanda FM. Bona tarda, seguim endavant aquí a Radio Nicosia amb el darrer programa de temporada que reprendrem ja fins al mes de setembre i tenim aquí a l'Òscar, l'home de llauna. Gràcies, Xavi. En principi et vol llegir un escrit sobre el tema de la setmana o és una reflexió? No, és una mica, és una fusió entre un poema i un, no sé, una cosa rara que he escrit. I la vull dedicar al meu pare, als meus germans, a l'Anna, que va ser Sant Susan el 26, el Miquel, el Xavi, l'Enric, i els meus amics, el José, el Vaga, que ara serà anant a fer un viatge molt bonic cap a la seva terra, el Víctor, la Mònica, el Joan, tota la penya i sobretot a la Bunda, a la gossa, una gossa molt maca, i a tota la penya del món, molt mundial. La meva reflexió comença així. Naturaleza. Naturaleza. Aire limpio. libre de partículas dañinas para nuestro organismo. Lagos infinitos repletos de zapateros navegando por un agua cristalina, como la sonrisa de Cristina. Lobos, linces como López o Ramón, se están extinguiendo. Secuoyas cortadas para crear más hormigón y cemento armado. Armado con toda la energía negativa. Codiciosa y sobre todo viciosa. Ya no quedan animales que contemplar. Libres, sin contacto directo con el ser inhumano. Pronto no quedará nada, solo polvo, polvo anaranjado e irrespirable para cualquier ser vivo. Todavía podemos cambiar, ¿no creéis? Bueno, seguim endavant. Tenim ara el David. David, bona tarda. Bona tarda, Xavi. Bueno, en principi tens, és l'escrit que és una mica sobre el tema de la setmana. Sobre sí, sobre el senderisme. Sobre el que penso jo del senderisme. Perfecte, doncs, pues, bueno, endavant. Sí, sí, el que penso jo és que senderisme, bueno, hablo en castellano mejor, senderisme camina sin ninguna razón, sin rumbo, donde te lleva casualidad, es toda una aventura. Contigo irme con la naturaleza. Es una manera de búsqueda sin saber qué vas a encontrar. Ese dejarse llevar por el destino nos ayuda a relajarnos y a contactar con nosotros mismos, a evadirnos de los problemas, de la manera más natural posible. Después, antiestrés, o sea, salud mental. Nuestros ancestros durante millones de años han andado. Es ahora la sociedad de las aglomeraciones donde estamos más estresados, o sea, las ciudades. Pero aún así puedes encontrar paseando en la ciudad donde puedes encontrar algún sitio inhóspito donde nunca has estado. El caminar no es solo salud física, sino también mental. Es la condición más antigua del hombre. Es la búsqueda de lo desconocido. Gracias, David. No. ¿Y tienes alguna experiencia personal que relacionada con el tema de caminar que nos puedas contar o algún recuerdo? Sí, yo no suelo yo no suelo caminar mucho porque estoy bastante, ¿cómo diría?, apático, pero camino lo que puedo. Con mi hermana a la playa, caminar por la playa también es muy, muy relajante. Me ayuda a olvidarme de los problemas, a un poco a estar conmigo mismo, a y y ya está. Pues... Vale, gracias. Bueno, gracias, David. Tenemos también a Nacho, ¿quieres comentarnos algo, Ignasi, sobre el tema de la semana? Bueno, no sé, yo pienso que el senderismo me llama mucho la atención. Concretamente el Camino Santiago, pues es algo que hace mucho tiempo deseando lo hacer, pero no lo he hecho. Quizás soy un poco enclenque físicamente. También tengo, pues en las condiciones familiares tampoco ayudan, y esto, ¿no? Sin embargo, sí que algún domingo pues salgo a pasear por Cruzerola, una excursión que hacemos de 3 o 4 horas, y bueno, pues esto, pues bien, me gusta, es una forma de viajar muy natural como la vida misma. No vas por caminos alternativos a las carreteras habituales, a los aeropuertos habituales. Es una forma de viajar natural como la vida misma, ¿no? Quizá como si fueras a caballo. Esto, por aquí, pues hay dos tipos de recorridos, hay dos tipos de senderos. Unos que se llaman Petit Recorregut, pequeños recorridos que creo que se hacen un día, y otros que se llaman de gran recorregut, ¿no? Que son senderos largos que se hacen durante más de un día, ¿no? Y bueno, yo creo que entero no he hecho ni uno de pequeño ni uno de largo. Pero me gusta, está bien que las montañas, aquí al menos el Parque Cocerola, parece una entidad, es un lujo. Tenemos un parque aquí mismo y al alcance de la mano de cualquier ciudadano, y sin embargo no hay aglomeraciones o no hay mucha gente. Puedes pasar tranquilamente, ¿no? Bueno, eso es un muy agradable. Bueno, esto básicamente. Gracias, Nacho. Till I said, hey, hey, hey, hey. But if I had your face, then I could make it safe and clean. Doncs a mi m'agradaria dir que quan vas a la muntanya, em sembla, aquí a Barcelona, pues estan rodejats de muntanyes i hi ha tanta humitat que aquí tenim el que anomenem el bochorno, que la ropa se te pega al cuerpo con lo tite y empiezas a sudar como una vaca, una fregona, pareces una que te están lamiendo la cara con una vaca continuamente, porque no paras de sudar. Y por eso os recomiendo a todos que os hidratéis mucho, porque la deshidratación es peligrosa. Y sobre todo protegeos mucho del sol, porque voy por la calle y veo cada gamba, o sea, cada persona que se está quemando, pero veo lindo. Y aquí en Barcelona, pues la lástima que dentro de poco, en agosto, pues van a ser las lágrimas de San Lorenzo. Por cierto, hoy es Santa Natalia. Felicidades a todas las Natalias. Y nada, que aquí desde Barcelona el año pasado vi 3 estrellas fugaces. Si os vais fuera de la montaña, o sea, vais por la montaña, quizá veréis alguna más. Pero aquí con la contaminación lumínica que hay, lo veo poco probable. Es cierto esto que comentas, que yo había pueblos que, claro, la visión, claro, por la noche del cielo era espectacular, ¿no? Y a veces también pasa eso, ¿no? O sea, en las ciudades, claro, la contaminación nos limita, digamos, esta visión nocturna, que hay sitios que ves unos cielos estrellados, bueno, he visto en algunos pueblos, ¿no? Por la noche, la verdad que me queda... Donde hay un cielo muy limpio, que está está el radiotelescopio ese tan bestia que hayan puesto ahí en Tenerife, el SETI, que está en un pueblo muy cercano a Izaya. Pues ahí el suelo está supongo que está limpísimo porque no habrá tanta gente ahí tirando cosas al suelo, pero el cielo está limpísimo y se pueden ver de todo y se pueden hacer unas fotografías impresionantes. Eso es algo que olvidemos, Xavi, ¿sí? Cuando vivimos en la ciudad muchas veces olvidamos el cielo en ese sentido, ¿no? No solamente lo miramos, ¿no? Nos cuesta esto que decías el otro día, Xavi, también creo que en la asamblea, sobre la falta de horizonte. Si hay algo que asfixia a veces a la ciudad, o que me asfixia personalmente, es la falta de horizonte hacia donde mirar, ¿no? Y soy consciente que a veces el exceso de horizonte también puede ser un problema. Pero sí, en este caso, la falta de horizonte me... Yo he sido marino durante un tiempo y el horizonte lo veía todo el día. Claro, y te agotaba el horizonte. Yo de esto que has dicho, yo siempre miro al cielo del balcón de casa, uh-huh, y nunca hay estrellas, pero estos días he visto las estrellas. Lo mucho que veo son luces de aviones. Claro. Está minado, no veo estrellas, solo veo las luces de los aviones que pasan por la Meridiana, que está cerca de mi casa, se van para Mallorca o se van para el Prat. Y entonces los veo, siempre la luz roja, ¿no? Una estrella, pero roja. Sí, y entonces... de eso no te libras. Yo estando incluso en la montaña y en el Cadí Pedraforca, que ves el cielo espectacular, los aviones pasan y pasan, y te das cuenta que en realidad hay un tránsito infernal ahí arriba también. Pues y otra cosa quería decir, Xavi, cuando tú haces senderismo, ¿te entran ganas de portar una cámara y hacer fotos de los paisajes, o no entra estás tan imbuido en el caminar y en el tú mateix que te olvides de la cámara? No, aviam, hi ha unes fotos que fas tu amb la teva retina, o sigui, la pròpia visió, o sigui, l'ull, ens dona. Hi ha una i també és una foto que queda a la memòria. Jo ara me'n recordo, ara que m'ho recordes, jo me'n recordo d'imatges ara de llocs que he passat, O sigui que, però evidentment també faig fotos, sí? Perquè era un aspecte important, no? I a vegades per compartir també amb altres persones, jo a vegades enviava alguna foto també, doncs, no sé, una parella que estaves allà, estàs en una oficina, no? I m'ho deia, hòstia, bé, no? Perquè mira, ara estava aquí amb l'ordinador i ara veig aquesta foto i et transporta una mica, no? Transportes un altre lloc, i és una forma també de compartir l'experiència, no? Però que jo dic que també les fotos moltes vegades tenim de valorar la capacitat que tenim nosaltres de fer fotos. O sigui, la mateixa retina i el mateix cervell que ens amagatzem aquesta informació visual, no? I, bueno, i això és un aspecte que és un aspecte més de tots aquests que dic, no? Que per mi és una barreja d'esport, paisatge, però esport, natura, cultura, gastronomia, fotografia i coneixença de persones dels pobles, perquè jo els pobles parlava, jo arribava a un poble i bueno, parlava amb el del poble d'Albergue, amb el del bar, vull dir, gent que, bueno, en principi t'enriqueix, això és enriquidor, perquè, i després, bueno, amb altres peregrins també, que coneixes d'altres cultures, no? De tot el món, perquè vam fer un bon equip allà amb un alemany, un portuguès i un francès, i en principi vam anar junts bastant temps, no? I també això són aspectes bueno, que en principi fan que aquesta experiència, però ja dic que també l'experiència la pots viure, o sigui, aquí també, no tampoc és necessari anar-te'n, o sigui, el tema que, és el que deies tu, si tu ja et lleves un matí, te'n vas a caminar un dematí, abans que sobretot a la ciutat, potser a les hores que no hi ha molta gent, perquè una mica és quan pots disfrutar més, no? Aquesta experiencia que deías, Xavi, de ver los pueblos, ¿no? Los pueblos, cómo se acercaban de poco a poco, eso me parece... Això, sí, aquestes percepcions, sí, jo no sé, recordo, clar, he arribat passat per quantitat de pobles que els veus a 10 quilòmetres, i llavors, clar, tu vas apropant, a més caminant, és diferent, no? Perquè en un vehicle, o inclús en bicicleta, tot va més ràpid, no? Però caminant, com que tu el pots fixar, perquè no tens de fixar-te en conduir un volant ni res, tu vas caminant amb la motxilla i vas mirant, i llavors veus el campanar de l'església i clar, et va creixent, no? Però va creixent com a ritme lent, o sigui, perquè tu també vas lent, no? Però vas mesurant la distància que tens i el poble, pues, això, et va creixent a mesura que t'apropes, no? So, me faig acordar molt a una reflexió que feia, no sé si era el García Márquez, però estas cosas que dan vueltas que dicen que son del García Márquez, però no sé, però que cuando él viajaba en avión le pasaba que llegaba su cuerpo al otro lugar, por ejemplo, viajaba de Colombia para aquí, llegaba su cuerpo, pero él tardaba días en llegar. Que entonces él que prefería muchas veces, no en este caso, porque no va a venir caminando, pero le prefería mucho más las distancias caminadas porque le permitía ir asimilando el espacio, el recorrido, ¿no? Llegar. Vale, pues exacto. La reflexión un poco es que, claro, asimilas mejor las cosas a ritmo lento y... Y, bueno, es como más no... escala humana, decía. No, es que, de hecho, bueno, evidentemente el coche te permite pues hacer más distancias, más rápido, si tienes poco tiempo, pues te permite ver más cosas, pero en principio estás yendo a una velocidad que no es la nuestra. Claro, claro. La nuestra es la velocidad de caminar, es la que durante siglos y generaciones prácticamente siempre es nuestro ritmo, ¿no? Aunque hace dos siglos hayamos inventado, pues eso, aviones, trenes y coches. Pero nosotros seguimos siendo, o sea, sí. Seguimos siendo, pues bueno, o sea, nuestra genética sigue teniendo el tema. Y a mí me gustaría decir que, por ejemplo, las estrellas, antiguamente, bueno, existen los sextantes para saber, miras la estrella polar cuando la ves y puedes saber según las coordenadas dónde estás, si estás en el sur, en el norte. Por ejemplo, ha estado hablando con una chica, se llama Lena, bueno, un apellido ruso muy raro, que dicho es muy difícil de decir, pero me ha dicho, estoy a 56 grados, 56 grados, 51 minutos norte. Eso está a 5.000 kilómetros del norte de Madrid. Eso está en la frontera de Ucrania, o sea, en la frontera en lo que es Europa con Asia, todo un pueblo de Rusia. Allí están ahora a 17 grados, esta mañana. Y pues aquí estamos a 30 y pico. Digo, jolín, qué suerte que tenéis. Qué suerte. Y aquí estamos con pues no sabe la calor que cae ahora, cae fuego. Pero es que allí... Oye, una ahí cosa. Ahí van a un río y cogen y sacan unas truchas y hay una de naturaleza impresionante. O sea, es que allí viene un ritmo más relajado y no es como aquí, que es todo estrés. Metro, y ves a todo el mundo con la cabeza inclinada hacia abajo, que parecen camellos que están en la joroba por la nuca, porque están todo el mundo jugando, viendo WhatsApps o lo que sea, y no se comunican con la gente, no miran a la gente. Yo los veo a todos ahí jugando con sus maquinitas y no sé, no hay comunicación, ya se va perdiendo las costumbres. Yo, en ese aspecto de la comunicación, quiero decir es que me he sorprendido. He cogido el metro y estaba vacío. La línea 4, que todos los guiris van a la playa, estaba vacía. He pasado por la calle Ferran y había un poco turista. Y he salido en el metro de San Jaime y había poco turismo. Y yo digo, ¿qué ha pasado hoy? Entonces me he acordado que alguien ha dicho que ha reventado la depuradora de la Barceloneta, ¿no? Y que ha contaminado el mar. Y yo digo, pues ahora qué, digo, podría estar la depuradora fastidiada todo el año si no tendríamos turistas. No habrá sido un boicot. Pero me ha impresionado la cantidad de poca gente que había en la calle. Digo, no es posible que esté el metro vacío, la línea 4 vacía, a pleno mediodía. Es que me ha sorprendido tanto que digo, tengo que contarlo, ¿no? Yo tengo una pregunta para el Chevy. ¿Qué prefieres, caminar solo o acompañado? No, son todos, a ver, son experiencias distintas y en principio a mí me gusta, o sea, a ver, camino solo cuando voy a hacer estas rutas, por ejemplo, pero bueno, no estoy los 30 días solo, lo que hago es juntarme con gente, pero de forma muy espontánea, ¿me entiendes? O sea, vas conociendo gente, vas a estar una semana, luego a lo mejor, bueno, tú vuelves a caminar más y entonces conoces a otros. Eso en el ritmo de las rutas, ¿no? No sé, los últimos, claro, 7 días hice muchas distancias, con lo cual, claro, yo conocí, no a ver que conocí a una gente, pero el día siguiente ya no. No sé, fui con un chico extremeño, recuerdo, el viernes, y nada, pero a lo mejor. Pasa que en estas situaciones es curioso, como por ejemplo con el amigo alemán, que ahora me ha enviado unos mensajes muy bonitos con el tema de mi padre, pues estuvimos, al pasar días juntos solos, incluso en el albergue, hablas como, ya como si fueras conocido de toda la vida. Porque ahí se presta que cuentes muchas cosas personales. O sea, lo que aquí cuesta generar una relación, a lo mejor te cuesta un año con una persona. Ahí es increíble, como hay muchas horas y parece que todo el entorno te favorece abrirte al otro, pues se generan relaciones como muy intensas, ¿no? Entonces, el tema de... Pero claro, caminar solo es una experiencia, pero siempre necesitamos a los demás para... Tiene un tope, para, ¿no?, para caminar ayudarte, solo. Porque si no te vuelve, claro, ya... Sí, eso, que té un tope camina sol. Claro, evidente. No, no, yo no vas a ir a hacer 1000 kilómetros solo, corrido. Es decir, no, y aparte, que te viene a la cabeza, ¿qué hago aquí? Y te vienen sensaciones que en principio pueden hacer fácilmente que te vuelvas para casa, ¿no? Y entonces, siempre necesitamos a los demás y eso igual, cuando hacemos una excursión, pues si vamos en grupo, aparte, el tema de colaborar, compartir, uno lleva agua, el otro lleva un bocadillo, se comparte, todo esto está bien, entonces... Pero eso no quita que para ir a hacer... Yo estoy viviendo en un pueblo que me voy a caminar. Por la mañana voy solo con el perro, pero tampoco tengo a nadie para caminar. Pero bueno, en principio, bien. O sea, es combinar todo, ¿no? O sea. Tiene una pregunta. O sea, yo he hablado a los turistas. Aquí es horroroso, a la zona central, al Raval, al Born, al casco antiguo, todo así es imposible. A la Ruta de la Plata, ¿qué? ¿Com està el turisme? És molt turístic? Trobes poca gent? Estàs còmode? No, poca gent, perquè també vam fer-ho juny, que fa molta calor. Llavors la gent hi va més a l'abril i al maig. I ens vam trobar albergues que estàvem sols els quatre, o inclús amb l'alemany. Jo vaig estar 3 dies seguits que estàvem els dos sols. I això, clar, també està bé perquè, bueno, tens com tot l'albergue, doncs el teníem per nosaltres, pagant 8 euros. Vull dir, o sigui que... Però, bueno, també és... Clar, quan hi ha molta gent passa una cosa. Si hi ha molta gent, és difícil de conèixer gent. O sigui, com que érem pocs, ens vam conèixer ràpid. Perquè, bueno, érem pocs, érem 6, 7, 8, 10. Després trobaves algun ciclista. Llavors que també trobes gent un dia que t'apareix i estàs a les 6 de l'albergue i ve un ciclista que ha fet ciclisme tot el dia. Llavors ens parles. O jo a vegades m'he aixecat a les 5 del matí a un albergue i he estat parlant amb una persona que també es veia llevant d'hora fins a les 7 del matí. Parlant de coses, o sigui, amb 2 hores allà, i després cada un segueix, vull dir, i s'anava a fer anava amb bici, i, o sigui, es donen moltes situacions espontànies de coneixement de persones de forma espontània, vull dir que això és molt maco. I els albergues estan molt preparats, o...? Sí, aquí a la Ruta de la Plata estaven molt bé, o sigui, jo recordo Fuente de Cantos, hi havia un albergue, o sigui, amb unes fonts que semblava un palau ara, vam pagar 10 euros i piscina, vull dir, o sigui, i allò que deies, hosti, bueno, uns jardins, que dius, bueno, o sigui, això ara semblava un hotel de 4 estrelles. Bueno, evidentment dormíem amb llitera, perquè això sí, clar, no tens habitació. Però a la Ruta de la Plata, com que són albergues més nous, perquè la ruta és més nova, la veritat que ha estat albergues molt, molt, molt macos, eh? Et volia preguntar, l'equipament deu ser molt important, però s'ha d'utilitzar una mica abans de fer una ruta com aquesta, vull dir, el tipus de calçat, de teixits... La bota és adaptar-la, però jo, de tota manera, amb l'experiència d'anys, he reduït... La primera vegada havia fet una motxilla de 12 quilos i ara faig 4,5. Això és molt, molt important, perquè és un pes que porta sempre. Clar, la motxilla... sempre la portes, amb la qual quan tu puges o si portes 6-7 quilos de més, a més que teòricament no es pot portar més d'un 10% del teu pes corporal. Hi ha gent que té problemes a l'esquena perquè porta motxilles molt grans. Tampoc perquè serà... porta coses per si a cas i no t'hi de portar res per si a cas. Tu has de portar el mínim i si necessites algú ho compres perquè també passes per poble. No és com una llida amb el calçat més car de la tenda ni... Ah, no. Si jo porto 2 samarretes, 2 calçotets, 2 mitjons, o sigui, porto... Però porto... Jo vaig amb... Bueno, jo portava... Hi ha l'equipament de rentadores o... Jo portava els pantalons aquests els vaig portar durant els 32 dies. Rentava un moment i tal, i tot això. S'acaba, però vull dir que... anava amb 2 samarretes. Jo un dia la portava una, perquè també ja, al no ploure, ja sabia que no plouria, per la nit s'asseca. I anava canviant. Però és... aquests temes, minimitzar-los, no? I després també el tema de les cremes és important, que això també... O sigui, portar una crema pels peus, que els peus... Perquè jo no vaig tindre ampolla per això, per la crema, perquè amb la calor és fàcil tindre ampolles. Després, per la musculatura, quan tens una molèstia, la gent a vegades té una molèstia i camina 20 quilòmetres més, llavors és quan et canses. No, parar, l'estirament és important, i parar, et fas un massatge, són cremes que valen 3 euros, vull dir, no estic parlant... Llavors et fas un massatge... i també amb una muslera a sobre i tal, això fa que no lesionis, ¿no? Y sobre todo cuando alguien esté haya hecho mucho ejercicio o lo que sea, o por defectos de pastillas o lo que sea, que tenga alguna rampa o una rigidez muscular, todo el mundo tiene tendencia a levantarse y empezar a, ay, que me duele, o sea, levantarse y empezar a caminar estando en la cama. Pues eso es lo último que hay que hacer. Cuando estás en la cama, lo que hay que hacer es te tumbas boca arriba, levantas la pierna que está afectada, por ejemplo, la derecha, levantas un poco, o sea, lo que puedas, luego inclinas tu pie hacia tu interior, o sea, como si estuvieras así, y al cabo de nada, unos segundos, se te va el dolor. Si haces lo contrario y empiezas a caminar, a ver qué se me pasa, pues al día siguiente tienes agujetas. Sí, sí, bueno, esto hay 10.000... No, a ver, hay cosas que yo en principio... A ver, he aprendido, porque llevo 12 años haciendo... Claro, la primera vez no sabía nada, pero vas aprendiendo... Pues, pero... Porque hay detalles que son importantes para, si quieres caminar, claro, unas distancias y varios días y todo esto, ¿no? Hay varios factores que tú tienes que conocer un poco, porque... Pero bueno, todo se aprende, pues... como todo en la vida, ¿no? O sea, yo la primera vez no tenía ni, bueno, no sé, no sabía nada, no entraba nada, y tuve que enviar por correos 3 kilos de la mochila porque tenía la espalda al cuarto día y había, claro, llevaba 13 kilos, porque tampoco sabía lo que tenía que llevar y por si acaso llevaba cosas, ¿no? Y hay gente también que no hace la ruta, pero hace lo que es la supervivencia. No llevan tanto peso y hacen, sobreviven con lo mínimo. O sea, hacen, bueno, o sea, buscan, sí, se buscan la vida como pueden. O sea, hay gente que llega a comer hasta... Bueno, si habéis visto alguna vez La Caja Tonta y he visto el tío se come todo lo que pilla, desde culebras hasta renacuajos. Bueno, esto ya es, vale, pero esto ya es un concepto ya. Pero eso ya es otra cosa. No es precisamente yendo hacia Galicia. Hombre, pero, yo al principio lo que es la alimentación. Bueno, normalmente en los albergues hay cocina. No, yo he llegado a ver a gente que se ve hasta su propia orina. Bueno, pero eso es muy escatológico. Es en tiempos de guerra. Eso pasa en tiempos de guerra. Que no te pueden encontrar por la carretera y te metes en la montaña. No hay agua, el río está contaminado. Te ves su orina. Pero eso es en tiempos de guerra, sí ha pasado. Tiempos de guerra sí, no, que pasa. No, y ahora también pasa. Ahora no pasa eso. Bueno, pasan cosas que no nos enteramos. Pasan cosas en el mundo y cosas que no pasan. Y... Me molaría que nos enteramos un poco a poco de lo que ha pasando, porque, por ejemplo, hace unos días, yo me enteré hace muy poco, porque yo veo un poco La Caja Tonta, solo veo las noticias del tiempo, cuando aciertan, y nada, solo me enteré que hace unos días en Múnich habían matado no sé cuántas personas, ayer mataron en Japón, y ya está, y la prensa ya nos van a torturar a saco con lo de siempre. El rollo de siempre, que somos peligrosos, somos malos. Pero si nos conocieran en verdad, si tuvieran el detalle de conocernos, comprenderían que están completamente equivocados. Somos gente como otro cualquiera. Gente que nos gusta ir por la montaña, nos gusta relajarnos, nos gusta hacer de todo un poco, hacer excursiones por la... No sé, pero excursiones no hace falta irse al Quinto Pino, puedes ir a un sitio tranquilo, al Parque Ciudadela, por ejemplo, o a pasar por la playa, pero lo que es importante es en estar bien con uno mismo y encontrarse. Y yo, ya que ha salido este tema, quería decir que no hay que creerse toda la información que te den solo por el hecho de que salga por televisión, y que una persona que tiene depresión no es una persona que hace esas cosas que han salido en las noticias. Pero bueno, ya que salía el tema, yo volvería al senderismo a acabar de hablarlo, y respecto a esto puntualizar que depresión no es eso, por mucho que lo estén relacionando por el motivo que sea. Por ejemplo, depresión. No, pero volvemos al tema del senderismo. Tenía una pregunta para Chevy. No ha podido intervenir. Para acabar el punto, voy a contar un pequeño acudir. Tranquilo, Fran. Es un tío que va a un bar y dice, ¿me pone una caña? Y dice, ¿depresión? Y dice, no, alcohólico. Vale, gracias, Oscar. Hola, Bea, buenas tardes, Chevy. Bueno. Bien, muy bien. Te quería hacer una pregunta, porque tengo curiosidad cuando, bueno, hablando de senderismo y de caminar, ¿no? Me ha parecido que se planteaban como diversas motivaciones que impulsan a caminar, ¿no? La motivación de encontrarse, la de perderse, la de huir también de algo, ¿no? Y creo que existe esta idea así romántica, o por lo menos es la idea que a mí me ha llegado, que la gente que hace peregrinaciones, de algún modo parte de una necesidad, de una búsqueda o de un encuentro, ¿no? Una necesidad de encontrar una respuesta, una búsqueda personal. Quería preguntarte si durante el camino, hablando con las personas, ha aparecido este tema de algún modo. ¿Qué los llevaba a hacer ese camino? ¿O es sí. algo un poco...? No, pasa que a veces, o sea, inicialmente siempre sí que antes de ir, pues supongo que sí, cada uno marca. Pero es el mismo camino, o sea, las mismas circunstancias, las mismas personas que también te aportan y las mismas situaciones cuando estás solo, o sea, las que te van generando, o sea, la situación. No sé, es que a veces es difícil... Porque te haces una idea previa y normalmente ya sabes que en la vida la expectativa sí. nunca... Entonces tú, lo que es cierto es que tú cuando vuelves no eres el mismo, o sea, bueno, tampoco es que tengas que hacer un cambio, no sé, cada uno hace los cambios que haga, pero realmente sí que cambia, porque coges una distancia con tu día a día, por ejemplo, bueno, estoy ya viajando en general, no hay que hacerlo tan, pero en principio te distancias de tu realidad diaria habitual y coges una perspectiva distinta, ¿no? Que posiblemente después hace que enfoques y encares las situaciones también de forma distinta, ¿no? O sea, y la gente que encuentras, hombre, claro, que es un enriquecimiento porque son, bueno, otras personas o de peregrinos de otras culturas, a veces hicimos debates, hablamos de temas, estábamos ahí un portugués, un francés, un alemán, que cada uno, pero coincidíamos en temas, ¿eh? De la troika, en cosas de estas estábamos en ondas, pero bueno, en principio todo, y la gente de los pueblos, claro, que es una, saber escuchar, claro, es un aprendizaje, porque es gente que muchas veces que sabe, ¿no? Bueno, perdón, que estamos ya prácticamente al final, ¿no, Martín? Sí, sí. En principio, pues vamos con el cierre, Lluïsa. Muy bien. Bueno, ya. Gracias. Despedir el programa hasta septiembre. Sí. Sí, he comentado ya esto en principio, que hasta el 12 de septiembre volvemos. Sí, el 12 de septiembre volvemos a la radio. Y el 13 y el 14 hacemos el primer programa. Muy bien. Muy bien. Que no lo habías comentado. Bueno, al principio, pero va bien recordarlo, sí, claro, porque vale. Bueno, ya he hablado que es el último programa de la temporada y en principio, pues... Vale. Bueno, pues como siempre se dice, es esto. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo. Candela y bola volando, bola volando voy, volando vengo, vengo, bola volando voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Hola, es llegada la hora.